إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي سالنا سلامك ينقوذي وأمة متميويت محمد صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم كلنا نعرف بأن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء دي لأنبال لكم لن يفهميك kuwa fadhila zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hizo fadhila anampa Allah subhanahu wa ta'ala yule anayemtaka. Wa anna al-fadhla biyadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul-fadhli al-'azim. Li ajli dhalika, kwa ajili hiyo sasa Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala lana, amejalia kwetu sisi bimanihi wa karamihi, kwa neema zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na ukarimu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kujiwa na baadhi ya mashekhe wetu, mashekhe wa kisalafi, mashekhe ambao sisi twaiga kupitia wao vile ambavyo mapito yao na sisi twaiga kupita mapito hayo. Kwa ajili hiyo akaona ni aula zaidi aje kuzungumza na nyinyi ummahat, kuja kuzungumza na nyinyi katika masala ambayo yatakuwa ni anfa zaidi kwenu nyinyi katika hii dini. Akaamua atenge muda, atenge siku, nayo siku yenyewe ikawa ni leo. Zote zina fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddimu man yasha'u bifadlihi wa yuakhiru man yasha'u bi'adlihi wa la yus'alu 'an illati fi'lihi. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala anamtanguliza yule anayemtaka lakini kwa fadhila zake, na vile vile anamchelewesha yule ambaye anayemtaka lakini kwa uadilifu wake. Lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala wala haulizwi yeye na kiumbe yoyote kuhusiana na hila ya kitendo chake. Wa hum yusaluna, ili hali ya kuwa wao viumbe ni wenye kuulizwa na huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Li ajli dhalika qad manna Allahu alaina ni'matan 'azima. Kwa ajili hiyo sasa amenemesha Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, akanemesha neema iliyokuwa kubwa kujiwa na sheikh wetu, ismuhu jina lake Abu Nuwaira, hiyo ndo kunia yake. Walakin ismuhu, lakini jina lake ni sheikh wetu Nurdin Siminda. Allah subhanahu wa ta'ala yahfadhuhu, amhifadhi sheikh wetu min kulli shururi, kutokana na kila shari na kutokana na kila hasadi ya wale ambao wenye kuhasidi. Ni ajili dhalika, kwa ajili hiyo, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi, kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala na ukarimu wake, ayaj'ala, ajalie muhadhara wake fi hadha sa'a, fi hadhihi sa'a, katika hili saa uwe ni wenye kuwa na baraka, na vile vile maneno yake yawe ni wenye kuwa na manufaa zaidi. La uridu an utila alkalama alaykunna, na wala sitaki kurefusha maneno juu yenu. Naomba nimkaribishe shekhe ili aweze kuzungumza na nyinyi kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala qad qaddara Allahu lah, Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia yeye kwa hayo. يا شيخنا فليتفضل المشكور المهجور في هذا البلد لكي تتكلم مع امهاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكن ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. بارك محمدي الله سبحانه وتعالى، كذلك كوم بسلنا سلامة كمتم صلى الله عليه وسلم، na kuhusieni enyi dada zanguni katika dini na katika manhaji hii ya wema waliotangulia, kuhusiana na usia wa wale wa mwanzo kabla yetu, na sisi pia tuwe ni wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ni muda ambao mimi nakutana ninyi, lengo kubwa likiwa ni kukumbushana na kuzinduana itakapolazimika kufundishana yale mambo ambayo yanahusiana na dini yetu ya Kiislamu. Haya mambo ambayo tutakayokumbushana ndio mambo ambayo yatakayotengeneza mioyo yetu, na mioyo yetu itakapokuwa iko sawa sawa ndio itakuwa sababu ya sisi kuweza kusalimika na adhabu za Allah siku ya kiyama, lakini vile vile kuwa miongoni mwa watu ambao watakaingia katika pepo yake. Allah katika Qur'ani kuhusiana hii siku anasema, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo haitofaa mali wala watoto isipokuwa yule ambaye atakayefika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa moyo wake umesalimika. Fakalami ma kunna sayaduru hawla almar'a wa hayatiha ad-diniya, mazungumzo yangu pamoja na ninyi nitazungumza kuhusiana na mwanamke, kuhusiana na maisha yake ya dini. Mwanamke wa Kiislamu na maisha yake ambayo anaishi ya kidini. Tunazungumza hivi wakati tunaitakidi itikadi ya kukata, itikadi isiyokuwa na mashaka hata kidogo, anna dini al-Islam huwa dini sahihi, kwamba hakika dini ya Kiislamu ndio dini sahihi. Wa huwa ad-dinu alladhi radiya Allahu bihi, hii dini ya Kiislam ndio dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia, bal atamma ni'matahu alayhi, bali Allah subhanahu wa ta'ala ametimiza neema zake juu ya hii dini. Wala yakbal min ahadin dinan siwahu, na Allah hakubali kwa yeyote dini isiyokuwa ya Kiislamu, dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, dini ambayo haina mapungufu ndani yake, dini ambayo haitaki ziada, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia, bali ni dini ambayo ni njia ya kumfikisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atakapokuwa amefuata dini nyingine isiyokuwa dini ya Kiislamu hawezi kufika mbele ya Allah, bali safari yake itakuwa imeishia njiani, ikiwa na maana atakuwa katika upotevu. Lakini mtu anapokuwa anaandama vizuri hii dini, basi itakuwa ni sababu ya yeye kuwa na njia ya kumfikisha kwa Allah. Na tunaposema mtu kufia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunakusudia kufaulu kuingia katika pepo na kukaa mbali na adhabu za Allah azza fi ula وعدم في هذه السماء. المرأة المسلمة من المسلمين mwanamke wa Kiislam ni katika jumla wa Islam wajib alaiha ma yajib ala almuslimin na yanawajibika kwake yale yanayowajibika juu ya waislamu wengine. Kwa hiyo maisha yake yeye huyu mwanamke wa Kiislam lazima yawe maisha kama vile ambavyo muislamu anatakikana aishi katika haya maisha, asipondoke wala asitoke katika mstari wa sawasawa, kwa sababu atakapokuwa ametoka na kupondoka na huu mstari wa sawasawa wa dini ya Kiislamu, mwisho wake ni katika upotevu. Dini ya Muislamu vipi inakuwa katika hali ya usahihi? Vipi inakuwa katika hali ya usalama? Na yapi Muislamu atakikana kuyafanya ili kusudi awe katika jumla ya watu wenye kufaulu? Awala, jambo la kwanza kabisa, sihhatu tauhid, ni usahihi wa tauhid. Muislamu yoyote, sawa sawa atakuwa ni Muislamu wa kiume au ni Muislamu wa kike, ni lazima tauhidi yake iweze kuwa sahihi, ndipo atakapokuwa ni mwenye kufaulu. Na hili la tauhidi ndilo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa ajili sisi tuweze kule hakika katika maisha. Allah katika Qur'an anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu na kwa ajili ya kunipokesha na kwa ajili ya kuwa ni wenye tauhidi kwangu. Illa liya'budun ay illa yuwahhidun, sikuumba majina wanadamu isipokuwa wawe ni wenye kufanya tauhidi katika ibada za kuniabudu. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi, lengo kubwa tuweze kutekeleza ibada, na hizi ibada hatutakani kuzitekeleza kwa kiumbe chochote au kwa kitu chochote isipokuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Sasa hii nukta hii, ili Muislamu aweze kuwa salama duniani na akhera, basi ni lazima tauhidi yake iweze kuwa katika hali ya usahihi. Tauhidi yake isiwe ni yenye kuingiliwa na shirki, kwa sababu tauhidi yake itakapokuwa imeingiliwa na shirki, hii tauhidi inakuwa ni yenye kuharibika. Wabitali mtu kama hajatengeneza sasa, baada ya kuwa imeharibika kabla ya kufa kwake, hakuna shaka jambo la kwanza hawezi kupata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. حيث قال الله في كتابه الحكيم كياتبه الله سبحانه وتعالى نسيبه في كتابه شاكه قرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى حسبه مذنب يكشركش ويهيه إيكي ورمان حتى يولى بيت كيكوفنا ذنب لو شركينا kabla ya kutubia hawezi kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakru ma duna dhalika liman yasha, lakini Allah anasamehe madhambi mengine yasiyo kwa ya ushirikina kwa anayemtaka. Maana yake ni nini? Kwamba Muislam anapokuwa anakufa na madhambi mengine yasiyo kwa ya ushirikina, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumsamehe akaingia peponi dukhulan awwaliyan, kuingia kwa mwanzo, au hata kama atakuwa ni mwenye kumwadhibu, basi atamwadhibu lakini baadaye atamtoa na kumwingiza katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa sisi lazima tuamini na lazima tuitakidi kwamba Muislamu sasa aliyesalimia kutokana na ushirikina hatokaa motoni milele ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemhukumu kutokana na hilo. Mfano, mtu amekufa na dhambi la kuiba, amekufa na dhambi la kusengenya, amekufa na dhambi lingine lisilo kwa la ushirikina, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumsamehe, na kama atamwadhibu yani maana yake kama atamuingiza katika moto atakaa katika moto, ataungua, atakuwa kama mkaa, lakini baadaye atatolewa, ataenda kuingizwa katika mto ambao uko peponi, halafu ila hali ya kuungua itaondoka na atakuwa mweupe, halafu itakuwa adhabu yake imekomea hapo. Hii maana yake kwamba hata kama Muislamu atakuwa ni mwenye kuadhibiwa, adhabu yake haiwezi kudumu milele, lakini pale atakapokuwa amesalimika na shirki na dini yake ikawa katika hali ya usahihi kwa tauhidi yake kuwa sahihi. Sasa hii nukta ya tauhidi, hii nukta ya tauhidi, kuna shida kubwa kwa wengi katika dada zetu. Wengi katika dada zetu imani zao zimekuwa ni imani dhaifu, zisizokuwa za sawasawa, imani ambazo wao hawaoni kwamba wakiwa katika hali ya sawasawa wanaweza kufaulu, bali wanakuwa wanaingiza katika mambo mengine yasiyokuwa ya sawasawa hizo imani zao, halafu mwisho wa siku wanakuwa wanaingia katika ushirikina. Wengi katika wanadamu wa Kiislamu isipokuwa wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza katika njia ya sawasawa, wanakuwa ni washirikina, wanakuwa katika jumla ya watu ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nitatoa baadhi ya mifano kuhakiki hivi. Leo asilimia kubwa ya wadada wengi wa Kiislamu hawaoni kwamba mtu anaweza kubaki katika ulinzi na asipatwe na madhara yoyote isipokuwa atakapojitengenezea baadhi ya vitu ambavyo yeye anaamini kwamba hivyo vitu vinaweza kumpa ulinzi. Mfano, mtu inawezekana akaona kwamba ili asipatwe na mashetani, au ili asirogwe, au ili viumbe vibaya visije kumbugudhi, basi anakuwa ni mwenye kutengeneza hirizi, anaweka katika mwili wake ili hayo madhara na hizo shari vyote kwa ujumla visiwe ni vyenye kumpata. Hii ndio shiriki yenyewe. Tunapozungumza shiriki tunaikusudia hii. Lakini vile vile kuna baadhi ya kina dada wanaona kwamba bwana maisha yao hayawezi kuwa sawa sawa kama majumba yao hayajawekwa ulinzi. Ulinzi wenyewe ni upi? Hayatakuwa katika hali ya usalama kama hawatochimbia vyupa vyenye madawa, kiasi ambacho wanaona kama hivyo vitu haviko, basi nyumba kama nyumba inakuwa ni nyumba yenye mkosi, inakuwa ni nyumba isiyokuwa sawa sawa. Kumbe wanapokuwa wanafanya hivi wanakuwa wanaingia katika shirki. Sasa mbaya zaidi, wengine wanakuwa wanaitakidi kwamba hivi vitu vinaleta manufaa na kuondosha madhara. Kumbe wanapokuwa na itikadi kama hii, wanakuwa na itikadi ya kufuru, wanakuwa na itikadi ya kuwatoa katika Uislamu wao na kuwaingiza katika moto, na kuwa katika jumla ya wale ambao hawezi kupata msamaha wa Allah wakifa katika hali ya namna kama hiyo bila ya kutubia. Na wakiwa katika hali kama hiyo, itakuwa ni haramu kwao kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wengi katika wadada wa Kiislamu wanaingia katika vitu sampuli kama hii. Bali wengine wanafanya hivi katika mashamba yao. Lakini hakuna sehemu ambayo akina dada wengi wanakuwa wanaangamia na kuangamiza imani zao na tauhidi zao katika ishu ya ndoa. Katika ishu ya ndoa, hasa hasa dada anapokuwa katika ndoa halafu akawa yeye na mwenzake au na wenzake. Wadada walioko wengi hapa wanafanya mambo yasiyofaa, wanakuwa wanafanya mambo ya ushirikina kwa ajili ya kuona kwamba ndoa zao haziwezi kuwa ndoa isipokuwa mpaka pale watakapokuwa wamefanya mambo ya ushirikina, watakapokuwa wameingia katika mambo ya limbwata na vitu vya sampuli kama hiyo, kaingia katika uchawi, wakatengeneza madawa ili kusudi mume ampende yeye zaidi kuliko wenzake. Hili jambo la hatari. Lakini dada wewe fahamu kwamba hakuna kitu cha kukufanya wewe uwe pamoja na mumeo isipokuwa ni jambo la tauhidi. Unapokuwa unaharibu tauhidi yako ukaingia katika mambo ya ushirikina, wewe usitegemee kwamba upamoja wenu unaweza ukadumu. Kama utakuwepo utakuwa kwa muda mfupi tu, kwa sababu hakuna kitu cha kuwaweka watu pamoja isipokuwa ni tauhidi. Watu wanapokuwa wanaachana tauhidi wakaingia katika shirki, wanakuwa na kitu cha kuwafanya wao ni wenye kutengana. Kwa hiyo wale akina dada wanaedhania kwamba wakifanya vitu vya sampuli kama hiyo itakuwa ni sababu yao wenzao kuwapenda zaidi, wajue kwamba wanachokifanya ni kujitenga wao na waume zao. Haya naftari kumeisha na mumeo. Muda about cash now. Naftari ni kweli akawa nakupenda. Lakini mkifa kwa hali hiyo, kama yeye hatakuwa mshirikina na wewe ndio umemfanyia hivyo, yatakuwa miongoni mwa watu peponi. Kama atakuwa miongoni mwa watu peponi usikana kaingia peponi mwanzoni, au kama atakuwa na madhambi kama Allah Subhanahu wa Ta'ala atamwadhibu, basi hawezi kukaa motoni milele. Lakini je, wewe unapokufa na hali hiyo ya shirki unaweza kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabu lake ni hapana. Huwezi kuingia katika pepo. Maana yake ni nini? Utakuwa miongoni mwa watu wenye hasara. Sasa unapokuwa katika jumla ya watu wenye hasara, hauwezi kuwa pamoja na watu wa peponi. Na wanaume duniani ikiwa wameishi vizuri wakaingia peponi, na wake zao wakaishi vizuri wakaingia peponi, ndoa zao zitakuwa ni zenye kuendelea mpaka huko peponi. Kwa hiyo ikiwa mumeo amekuwa ni mtu wa tauhidi iliyokuwa sawa sawa, na wewe ukawa ni mtu wa tauhidi iliyokuwa sawa sawa, wote wawili ikawa mko mbali na ushirikina, ndoa yenu itaendelea mpaka peponi. Sasa utakapokuwa umefanya jambo la ushirikina na ukafa katika hali kama hiyo, uhakikishe na uamini kwamba hilo litakufanya uwe mbali na mumeo. Al-akhlaa'u yawmaydin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Vipenzi baadhi yao kwa wengine watakuwa ni maadui isipokuwa wale wenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hili jambo limekuwa ni jambo zito, mpaka kuna baadhi ya dada zetu wanadhania kwamba hili jambo limekuwa ni jarima kubwa, mpaka inafikia hatua dada anaona kwamba mumewe anapokuwa anaoa basi kuna mapungufu huenda ambayo ameyaona kwake. Hamna, mume anapokuwa anaoa haina maana kwamba kuna mapungufu aliyoyaona kwako, wala haina maana anakuona wa kawaida, wala haina maana kwamba uzuri wako unakuwa unaondoka. Hali haiko hivyo, bali jambo ambalo ni halali kwako. Sasa anapokuwa anafanya hivyo haina maana kwamba anafanya jambo lisilokuwa la sawa sawa. Allahumma labda aoe halafu akashindwa kuwa mwadilifu, haya ni masuala mengine. Lakini swala kuoa ni swala liko tu, bali kwa dada zetu ambao umri wao umeenda, wawe wanawaandaa kisaikolojia mabinti zao kuhusiana na hili, kwa sababu wengi wanakuwa wanaharibikiwa kutokana na hili jambo la ukiweza. Lakini mbaya zaidi wengi wao ni kuingia katika swala ya ushirikina. Sasa dada zangu, hili jambo ni jambo la hatari. Mnapokuwa mnafanya hivyo mnajihatarishia maisha yenu marefu kwa ajili ya maisha mafupi ya dunia. Sasa wewe kama dada wa Kiislamu, maisha yako haya ya dunia ishi kidini kama vile ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekutaka wewe uishi, uwe katika mazingira ya tauhidi. Wabitali lazima itikadi yako iweze kuwa sahihi. Kwa lazima ujue itikadi sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakaipokea kutoka kwake. Kuna baadhi ya dada zetu itikadi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba hawajui, bali kwenye kujitahidi kujua hizi itikadi wamejiweka nyuma mno. Yaani katika swala la kusoma wamekuwa ni wavivu, uvivu usiokuwa na mfano, kiasi ambacho itikadi zao hawajui, bali mtu hajui itikadi zake kuhusiana na Mola wake aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Bali si ajabu dada ukisamu kumuuliza Allah yuko wapi, asijue Allah aliko. Wakati hili swali lilikuwa ni maalum toka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena mpaka kwa vijakazi wanawake ambao walikuwa katika miliki ya wengine, wakawa wanafanya kazi aina mbalimbali, itikadi yao ilikuwa ni sahihi kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka mmoja katika vijakazi siku moja alienda kulisha mifugo, mba mwitu akaja akaondoka na mmoja katika ile mifugo. Basi kilichokuja kutokea, yule mmiliki wake akatukia, akampiga. Jambo lile likafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam lile jambo akalifanya kuwa ni kubwa mno, yani kile kitendo ambacho yeye amekifanya cha kumpiga kijakazi wake kutokana na lile lililotokea. Kisha akamwambia yule bwana, niitie huyo kijakazi niletee. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa yule kijakazi, akamuuliza maswali mawili, aina Allah wa man ana, Allah yuko wapi na mimi ni nani. Kuhusiana na swala la Allah yuko wapi, akasema fi sama, Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbinguni, wa anta rasulullah. Na swali ya kuhusiana kwamba yeye mtume ni nani, akasema ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha yule bwana kumwacha huru, akamwambia fa'atikha fa innaha mu'mina, muache huru, hakika huyo kijakazi ni muumini. Kwa hiyo imani yake ikaonekana kuwa iko sawa sawa kwa kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Hii ni itikadi ambayo wewe inabidi uwe nayo. Kuna baadhi ya watu wanajinasibisha katika dini ya Kiislamu, lakini wanaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko popote. Haya yanawafanya watoke katika mstari wa sawa sawa. Bali itikadi ya namna kama hii, kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko popote, hii ni katika itikadi za watu wa bid'a. Hii si katika itikadi za Waislamu. Kwa hiyo dada wa Kiislamu, lazima uamini na uitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala na majina, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala na sifa, sifa ambazo hazifanani na sifa za viumbe, sifa za kidhati na sifa za vitendo. Haya yote lazima wewe dada wa Kiislamu uwe unaitakidi. Mfano sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuja inapokuwa inabakia theluthi ya mwisho wa usiku mpaka katika wingu wa dunia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anakuja na anakuwa anateremka, kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, lakini vile vile kuthibitisha hii sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama ilivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuja siku ya kiyama kwa ajili ya kuhukumu baina ya viumbe, wewe lazima uitakidi hivyo. Lakini vile vile lazima uitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ambazo waumini watakazo mjua kwa hizo sifa Mola wao siku ya kiyama baada ya kumuona, kwa sababu Mola ataonekana na viumbe yana waumini siku ya kiyama, watajuaje kwamba huyo ndio Mola wao? Kwa sababu ya sifa zake. Wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso siku hizo zitakuwa ni zenye kung'aa zikiwa zinamtazama Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe dada wa Kiislamu lazima uwe na itikadi kwamba waumini watakuwa ni wenye kumuona Mola wao, na usiokuona waumini hawatomuona, na kama watamuona basi watamuona uonaji wa adhabu. Lakini vile vile lazima uamini na uwe na itikadi kuhusiana vile vitakavyokuwa vimetokea baada ya mtu kuondoka katika hii dunia, baada ya mtu kufa kwake roho yake itakavyokuwa imetolewa, na pale atakapozikwa katika kaburi lake na kurejeshewa roho yake na kuulizwa maswali katika kaburi. Lazima uamini, na lazima uamini kwamba kaburi linaweza kuwa ni sehemu katika sehemu za starehe, na inaweza ikawa sehemu katika sehemu za adhabu. Al-kabr imma rawdha min riyadh janna wa imma hufra min hufaril niran. Kaburi inaweza ikawa bustani katika mabustani ya peponi, lakini inaweza kuwa ni shimo katika mashimo ya motoni. Hii lazima uamini, lakini lazima uamini kwamba utakuja kuulizwa man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, nani mwana wako na nani mtume wako na ni ipi dini yako. Lazima uwe na itikadi kwamba hivi vitu utakuja kuulizwa katika kaburi lako, bali matendo yako unayofanya uamini kwamba yatakuja kuhudhurishwa katika kaburi lako. Yakiwa mazuri, ndio itakuwa kaburi ni bustani katika mabustani ya peponi, na ikiwa mabaya, basi ujue kwamba kaburi lako litakuwa ni shimo katika mashimo ya motoni. Pamoja na hayo yote, uamini yale ambayo yatakayotokea baada ya watu kufufuliwa kutoka katika makaburi yao, kwamba watu watafufuliwa hali ya kuwa huko uchi, hawana nguo, hali ya kuwa hawajatahiriwa. Mpaka mama yetu Aisha alipopata hii habari akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya sawata ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ba'dhan, ambaye ubayo ulioje mtume, wanaume na wanawake baadhi yao watakuwa na watazamo wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya la ya ibna as-siddiq, jambo aliko hivyo ewe binti wa siddiq, bal al-amru ashad min an yahummahum dhalika, bali jambo litakuwa ni kubwa zaidi kuliko wao kushughulika na habari za kutazamana wao kwa wao. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'an yughni, siku ambayo mtu hata atamkimbia ndugu yake, kadhalika mtu atamkimbia baba yake na mama yake, siku ambayo mtu atamkimbia mkewe anayempenda, siku ambayo mtu atamkimbia mumewe anayempenda, lakini kadhalika mtu atakuwa ni mwenye kumkimbia mtoto wake, na kila mtu atakuwa na kitu cha kumtosheleza yeye mwenyewe. Sio hayo, baada ya watu kufuliwa watakusanywa pamoja, moto utakuwa ni wenye kuwakusanya pamoja sehemu ambayo watu watakuwa pamoja. Watadu nushams, na jua litakuwa ni lenye kusogezwa ala ruusi lekalai, mpaka karibia na vichwa vya viumbe bikadiri mili, kwa makadirio ya mili. Almili, baadhi ya ahli ilmu wakasema kwamba almili ni masafa ala al-ardh au almil alati tastamilu nisa baada ya mlimo, akasema kuwa maili moja masafa katika ardhi au ni kipande cha mti ambacho wanatumia wanawake katika jambo gani, katika kujipakia wanja, kuna kwepo na kile kijijiki kile kipande cha mti kidogo. Kwa hiyo imma tu atasogezwa na kuwa karibu na viumbe kwa makadirio ya maili moja kama inavyokuwa ardhini, au kwa kipande cha mti ambacho wanawake wanatumia kujipakia wanja. Jambo litakuwa ni jambo la hatari, najua atakapokuwa limesogezwa na kuwa katika sura hiyo litakuwa linawachemsha watu, isipokuwa wale ambao wasikie kuwa wamepata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Maana hakutokuwa kivuli hiyo siku isipokuwa kivuli chake yeye azza fi'ula wa azma fi'ali sama. Na kisimamo kitakuwa ni kirefu mpaka watu wasema tufanyeje sasa, watu wataomba kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waende kwa Allah wakaomba ili aje kuhukumu. Lakini kila mtume atakapokuwa naambiwa atakuwa anasema nafsi, nafsi, nafsi yangu, nafsi yangu, idhhabu ila fulan, nendeni kwa fulani, mpaka jambo litafika kwa Isa na yeye anasema nafsi, nafsi, idhhab, idhhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsi yangu, nafsi yangu, nendeni kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wataenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, watamwambia yale ambayo wako nayo kuhusiana siku ya kiyama. Kisha mtume atasema ana laha, ana laha, mimi ndo mwenye hayo maombezi, mimi ndo mwenye hayo maombezi, mimi ndo mwenye hayo maombezi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake atajiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, ataenda pale pia magoti kuinamisha kichwa, alafu tuambiwa nyanyua kichwa chako, omba utakuwa ni mwenye kukubaliwa maombi yako, nafanya uombezi na uombezi utakuwa ni wenye kufanywa kazi na wenye kukubalika. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kuhukumu baina ya waja. Haya yote ni mambo ya siku ya kiyama. Lakini si hayo tu, lazima uamini swala la al-mizan, swala mizani ya siku ya kiyama, mizani ya kupima matendo ya waja unayofanya katika dunia. Yaani haya ambayo leo sisi tunayafanya yatakuwa ni yenye kupimwa. Mizani ambayo ina pande mbili. Upande wa matendo mazuri na upande wa matendo mabaya. Matendo mazuri ya mtu yakiwa ni mazito, basi khalas, hii ni ishara kwamba yeye mwenye kufaulu. Lakini mabaya yakiwa mengi, hii ni hasara ya kuonyesha kwamba yeye ni mtu mwenye kupata hasara. Lakini vile vile zimekuja baadhi ya dalili kuonyesha kwamba waja wenyewe ndio watakaye pimwa. Yaani mtu anachukuliwa yeye kuwekwa katika mizani. Na katika baadhi ya athari na dalili zimekuja kwamba kitakachopimwa ni daftari ambalo limeandikwa matendo ya waja. Ala kulli hal, haya yote yamethibiti. Wewe lazima uitakidi hivyo na lazima uwe na imani hiyo. Lakini vile vile lazima mtu aamini kuhusiana na swala la as-sirat, njia, al-jisr, al-mansub, alamat jahannam, daraja lililotandikwa juu ya moto jahannam. Wayamurru an-nasu alayhi, na watu watakuwa wanapita katika hilo daraja. Allah katika Qur'an anasema wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atakuwa ni mwenye kupita katika hiyo as-sirat. Hili kwa mola wako limekuwa ni lenye kuhukumiwa. Thumma nunji alladhina ittaqaw, kisha tutaokoa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya, na tutawaacha madhalim katika moto, wanaingia hali ya kuwa ni wenye kupiga magoti. Hii aljitu, hili daraja ndio linaitwa as-sirat. Daraja ambalo kila mtu katika Uislamu atakuwa anapita kadiri ya matendo yake aliyofanya katika dunia. Kama matendo yake ni mazuri, hakuna mashakili ndani yake, basi mtu atapita kama vile mwanga. Ya unapokuwa unamulika na kufika mbali, na yeye atakuwa anapita hivyo hivyo. Kuna wengine watakuwa wanapita kama vile wanakimbia, kuna wengine watakuwa wanapita kama vile wanatembea, na kuna ambao watakie kuwa wanapita huku wanatambaa kulingana na matendo yao. Lakini kumbukeni kwamba hii njia au hili daraja litakuwa limewekwa juu ya moto wa jahannam. Maana yake kwamba pembezoni kuna moto. Kwa hiyo mtu atakaye kuwa anachelewa kupita, hata kama atakuwa ni Muislamu, lakini ule moto utakuwa una mlango kidogo kidogo. Bali pembezoni mwa hii as-sirat kuna al-kalalib. Al-kalalib ni hofu. Ukienda kule magalani wakati wa msimu wa korosho, kuna zile chuma ambazo wale wachukuzi wanatumia katika kuvuta magunia, zile ndio hofu. Kwa hiyo katika ile surat vile vile hizo ziko, tena za huko ni kubwa, ambazo hakuna anayejua makadirio yake isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wako makafiri wanajaribu kupita, watakuwa wanachukuliwa na hizo na kutumbukizwa katika moto wa hakadha. Haya lazima uitakidi nayo. Na utakapokuwa unaitakidi kutokana na haya mambo, basi lazima ujitahidi kufanya matendo ya sawasawa ili ukasalimike. Kwa lazima haya uyajue na itikadi yako iwe sahihi kuhusiana na hili. Na uamini na uitakidi kwamba Uislamu wale waumini watakapokuwa wamepita hapa na kuvuka hapa, basi watakuwa ni wenye kuelekea katika pepo. Lakini kabla ya kufika katika pepo watafika sehemu ambayo inaitwa Al-Kantwar, sehemu ambayo kama mtu fulani alikuwa amemkosea mtu fulani, mtu fulani alikuwa amemsingenya mtu fulani, mtu fulani alikuwa amechukua haki ya mtu fulani, hapo ni sehemu yule aliyodhulumiwa kupewa kile alichodhulumiwa na yule aliyedhulumu kuwa ni mwenye kutakaswa. Kwa watu wataingia katika pepo ya Allah hali ya kuwa wakiwa hawana chuki baina yao. Haya lazima uamini na uitakidi. Lakini vile vile lazima uitakidi wewe dada wa Kiislamu, ewe dada wa sunna salafia, kwamba moto upo na pepo ipo. Moto yadda alati aaddaha Allah lilkafirin, nyumba ambayo Allah ameandaa kwa ajili ya makafiri. Wal janna yadda alati aaddaha Allah liibadihi almu'minin, na pepo ni nyumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa kwa ajili ya waja wake waumini. Wa huma makhluqatani, na lazima uamini na utakidi kwamba pepo na moto ni viumbe viwili. Maujudatani liana, tena hivyo vyote viwili sasa hivi viko na vitaendelea kuwepo na havitofika ukomo, isipokuwa wale waumini waislamu wakiingia katika moto afu baadaye wakawa ni wenye kutolewa. Lakini kiujumla hivi vitu vyote viwili vitakuwepo na havina mwisho. Ukishajua hivyo dada yangu, usijaribu sasa kupoteza muda katika hii dunia ukawa unafanya mambo ya upuuzi, mambo yasiyokuwa ya maana. Fanya matendo ya sawasawa ya kufanya ukaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haya matendo mazuri ndio sababu ya mtu kuingia katika pepo. Lakini vile vile kaa mbali na matendo mabaya asiyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu matendo mabaya ndiyo yatakayosababisha wewe kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika masala ya imani, lazima ujue masala ya qadar, lazima ujue ili itikadi yako iwe sahihi, ili ujue kwamba mtu wa sunna na kuwaje, salafi na kuwaje, kwa sababu katika haya mambo ya imani, mambo ya kadari, kadhalika mambo ya kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo tumeyaeleza, kuna watu wamepinda na wametoka katika dini ya Kiislamu kuhusiana na hivi vitu. Lazima wadada wa Kiislamu imani yako na itikadi yako iwe sahihi kuhusiana habari za watawala, vipi utaishi nao katika hii dunia, na yapi yanafaa kwa Muislamu kuyafanya kwa watawala na yapi ambayo hayafai. Lazima wadada ujitahidi itikadi yako ijue iweze kuwa sahihi, na haya yapatikani isipokuwa kwa dada wa Kiislamu kutenga muda na kusoma usomaji wa kueleweka. Na baada ya kina dada wakishapata watoto khalas, wanadhania jambo la kusoma limefikia mwisho kwa wao. Wabitali dada wa Kiislamu anaishi lakini hajui chochote maskini katika itikadi yake. Hili jambo ni jambo la hatari. Unaweza ukawa umeolewa na mume ambaye ni salafu, kumbe wewe ni katika kadaria, kumbe wewe ni katika al-kawari, kumbe wewe ni katika mahajawira, kumbe wewe ni katika al-mu'tazila, kumbe wewe ni katika ashaira na mfano wake. Lakini kwa sababu ya kutokujua itikadi yako, na itikadi yako inapokuwa haiko sawa sawa, ndio sababu ya wewe kutoka katika sunna na kuwa mtu wa bid'a. Kwa dada wa Kiislamu lazima ujitahidi katika maisha, ujue itikadi sahihi, itikadi za maswahaba walizopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini vile vile dada wa Kiislamu lazima uhakiki shahada mbili kwenye maisha yako. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illa Allah lazima uhakiki vile inavyotakikana kuhakikiwa. Ujue maana yake, ujue nguzo zake na ujue masharti yake na ujue vitu ambavyo vinaharibu la ilaha illallah. Hili lazima kwa kuwewe, kwa sababu Uislamu wako hauwi Uislamu isipokuwa mpaka hii la ilaha illallah utakapokuwa umeihakiki katika sura ya sawasawa. Bana kana dada ukisema kaulizwa nini maana ya la ilaha illallah na sijua, bali kaulizwa nguzo za la ilaha illallah ni ngapi asijue. Asipojua idadi, maana yake kwamba hata kutaja itakuwa ni tatizo. Inawezekana vile vile akaulizwa kuhusiana na masharti ya la ilaha illallah ikawa hajui. Sasa dada wa sampuli kama hii na hali yake iko hivyo, vipi huyu salama anaweza kaipata mbele Mola wake subhanahu wa ta'ala? Lakini vile vile lazima uhakiki shahada tu anna Muhammadan rasulullah, shahada ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah, au shahada tu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, shahada ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wake kadhalika ni mja wake, mja wake na mtume wake. Maana yake ni nini? Ni yapi ambayo mtu atakapokuwa ameyafanya atakuwa amehakiki vizuri hii shahada? Haya ni wajibu juu yako wewe dada wa Kiislamu, kwa sababu ni wajibu juu ya Waislamu wengine. Kinyume na hivyo naweza kuwa tatizo akina dada wako, lakini akina dada wa hovyo hakuna chochote ambacho wanachokijua katika hivi vitu ambavyo tunavizungumza. Wabitali yaji alaika an taarifa salataki, baada ya hapo ujue yale yanayohusiana na swala yako. As-salatu hiya imaduddin, swala ndio nguzo ya dini. Idha salahat salaha sa'iru al-amal wa idha fasadat fasada sa'iru al-amal. Swala ya mtu ikiwa sawa sawa matendo yake mengine yatakuwa yako sawa sawa, lakini swala ya mtu ikiharibika na matendo mengine yatakuwa ni yenye kuharibika. Bali katika matendo ndio kitakuwa kitu cha kwanza kabisa mje kuhesabiwa nacho siku ya kiyama. Baadhi katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba mwanamke wa Kiislamu atakapokuwa amehakiki ataingia peponi, idha sallatil mar'atu khamsaha, pale mwanamke atakapokuwa ameswali swala zake tano. Wa sawama shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani. Wa hafidhat wa ata'ati ba'laha, na akamtii mumeo. Wa hafidhat farijaha, na akahifadhi utupu wake. Dakhalat al-janna, ataingia peponi. As-salata. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwisho wa uhai wake alikuwa anahimiza watu kuhusiana na swala, akawa anasema as-salata wa man malakat aymanukum, swala na wale ambao mmewamiliki katika mikono yenu ya kiume. Swala kwa dada wa Kiislamu lazima ujue swala yako. As-sala kabaqil arkan, swala ni kama nguzo zingine zilizobakia. Laha ashurut, swala ni masharti, wewe dada lazima uyajue. Walaha al-arkan, swala ina nguzo, lazima wewe dada uzijue. Walaha al-wajibat, bali swala ina wajibat, lazima dada ujue. Wala hasuna, na swala ina sunna zake, lazima uzijue. Wala ha almufsidat, lakini swala ina vitu ambavyo vinaharibu swala, lazima ujue. Na hapa lazima ujue namna ya kutaamali na swala unapokuwa katika ada yako. Maana yake ni nini sasa? Wewe dada lazima ujue ada yako, lazima ujue hedhi yako, na lazima ujue mwezi wako unakuwaje. Sababu wanawake miezi yao inakwenda tofautiana, miezi yao haiko katika hali moja. Wako kina dada miezi yao ni siku 26, wako wengine siku 27, wako wengine siku 28, wako wengine siku 29, wako wengine siku 30. Wadada lazima ujue mwezi wako. Mwezi wako ni siku ngapi? Kwa lazima ujue unapokuwa katika ada yako ili uweze kutaamali vizuri na swala yako. Kwa sababu kuna baadhi ya wakati wengi akina dada wa Kiislamu hawajui namna ya kutaamali na swala wanapokuwa katika ada za. Sasa ujue wewe dada, swala ambayo itakayoingia wakati wake, kabla hujaiswali ukaanza kutokwa na damu ya hedhi, hiyo swala lazima uilipe. Baadaye utakapokuwa umetoharika lazima uilipe. Kwa nini? Kwa sababu ilishawajibika kwako hali ya kuwa uko tohara, ama zile ambazo zitakazo kupita hali ya kuwa uko katika siku zako, hizo hautolazimikiwa na kuwajibikiwa na kulipa. Lakini swala ambayo muda wako uliingia hali ya kuwa uko tohara kabla ukaswali ukaharibikiwa, hiyo swala ni lazima uiswali. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba wewe dada jitahidi kufanya mubadala kwenye swala la kuswali. Kuna baadhi ya dada zetu ni wazembe, kuna baadhi ya dada zetu wanaswali baadhi ya swala wanaacha zingine, kuna baadhi ya dada zetu wanaswali baadhi ya wakati na kuacha wakati mwingine. Muogopeni Mola wenu subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile utakapokuwa umetwaharika na kutoka katika ada yako, fanya haraka kuoga. Kwa sababu mwanamke anapokuwa anatwaharika anajua kwamba yeye wakati ametwaharika. Kuna baadhi ya kina dada wanakuwa wanakosea katika hii issue, wanasema najitazamia. Unajitazamia nini? Damu katika inajulikana kwamba damu imekatika. Inajulikana wazi kwamba damu imekata. Damu inapokatika usije ukachelewesha oga dada yangu. Tekeleza ibada Mola wako, kwa sababu usipofanya hivyo subhanallah, inawezekana ukaacha baadhi ya swala. Utakapokuwa umeacha baadhi ya swala, hali yako itakuwaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini vile vile tambii katika hili, pale utakapokuwa umetwaharika, mfano umetwaharika wakati wa swala la asr, watu wamesha swali swala ya dhuhuri, maadamu swala ya asr na swala ya magharib, swala ya asr na swala ya dhuhur ni swala moja, yani wakati wake ni mmoja kwa mwenye udhuru, ukisha twaharika wakati wa swala la asr inabidi uoge. Lakini inabidi swali la asr na la swali la asr na swali ya dhuhur, utaanza kuswali ya dhuhur kisha swali la asr. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa hizo swala mbili ni mmoja kwa mtu mwenye udhuru. Kadhalika kama utakuwa umetwaharika wakati wa swala ya isha, basi oga, lakini kuswali inabidi swali magharibi na isha, kwa sababu magharibi na isha wakati wake ni mmoja kwa mtu ambaye ana udhuru. Haya dada, lazima ujitahidi ujue kwenye maisha yako na ujue ahkam pale unapoanza kutokwa na damu, kama bado haujafikia hatua hiyo. Lakini vile vile ujue pale damu inapokuwa inakatika, lakini vile vile ujue kama siku zitakuwa ni zenye kuongezeka au zitakuwa ni zenye kupungua. Haya yote wewe dada wa Kiislamu lazima ujue, kwa sababu ibada zako nyingi zinakuwa zinataalaki na issue hii ya alhayy. Kwa hiyo katika vitu vikubwa ambavyo wadada wa Kiislamu wanatakana kujua ni swala la hedhi. Swala la hedhi, swala la hedhi. Kuna mambo mengi chungu mzima kwenye maisha yao yanakuwa yanataalaki na issue hii. Kwa hiyo haitokuwa sawa sawa, wala haitokuwa ni jambo lenye kusifiwa na kuhimidiwa kama dada wa Kiislamu hajui kuhusiana na hukumu ya hedhi. Inakuwa ni mtihani, inakuwa ni mtihani, inakuwa ni mtihani, tena inakuwa ni balaa, kwa sababu vitu vingi lazima atakuwa anakosea. Lakini sambamba na hili, maisha yako dada wa Kiislamu jitahidi yao ni maisha ya sunna. jitahidi maisha yako yawe ni maisha ya sunna, yani maisha ya kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukijitahidi kwenye hilo utakuwa katika watu wenye kufaulu. Ujue namna gani unatakikana kuishi, lakini jambo kubwa uwe ni nasiha, uwe ni mkweli katika hili. Dada zetu wengi wamekuwa ni walaghai, dada zetu wengi wamekuwa na udanganyifu, dada zetu wengi wamekuwa na mambo ya hovyo, sio wa kweli katika swala la kulazimiana sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekuwa ni wabaishaji, bali muda mwingine wanafanya ubabaishaji hata katika vitu vinavyowajibikia wenyewe, kama ilivyokuwa swala zao. Kuna baadhi ya akina dada wanakuwa na swali wanapokuwa na waume zao wasipokuwepo, khalas hawa swali. Bali wengine wanakuwa wanavaa hijabu za kisheria wanapo hizi waume zao wako karibu, waume zao wanapokuwa wako mbali, au wao wanapokuwa majumbani mwao hawavai hijabu za kisheria. Sasa wewe ukatoa hauwi nasiha, wakatoa wewe hauwi mkweli, bado utakuwa umehesabika katika jumla ya watu ambao wanafanya dhishi. Kwa lazima uwe mkweli dada. Bali jambo linaloumiza katika hali hizi, dada anajua wazi kama umeruzikiwa mtoto na mtoto ni mtoto wa kike, itikadi ya mume na mwenendo wake na mazingira yake, anaweza akajua wazi kwamba hataki binti yake achezwe kama hivi ambavyo inavyofanywa. Lakini si ajabu dada wa Kiislamu akamchukua huyo binti kwa sura ya udanganyifu, akampeleka kwa bibi yake, akaenda kuchezwa, akaenda kufundishwa mambo yasiyokuwa na maana, akaenda kukadirishwa maneno yasiyokuwa na maana. Hii ni kuonyesha kwamba wewe dada wa Kiislamu hauwi nasiha, hauwi mkweli. Mpaka kuna baadhi ya dada zetu dini zao ni kwa sababu tu wako na waume zao, wanapokuwa wanatoka kwa waume zao khalasi dini wanakuwa wanaacha. Hii ni hali ya kutisha, hii ni hali ya mtihani. Sasa wewe na Uislamu lazima utahidi kutengeneza hali zako, lakini kama umejaliwa binti, basi anza kumwandaa mapema toka wakati huu, ili baadaye atakapoolewa asije kufanya mambo kama wanayofanya wengi kina dada hii leo. Imekuwa ni changamoto kubwa wakiwa kwenye ndoa zao mashallah, lakini wakishaondoka kwenye ndoa zao inakuwa ni mtihani, wanarudi kule kule ambako walikokaa mwanzo. Lakini naamini kama watu watalelewa vizuri, wakakuwa katika mazingira ya dini sawa sawa, basi hakuna shaka tunaweza tukawa na kizazi bora. Lakini kwa kuharibikiwa tuliokuharibikiwa na dada zetu waliokuwa wengi, wallahi matatizo yamekuwa ni makubwa mno mno. Kwa tuweni na dini sawa sawa, kadhalika tuandae vizazi vyetu katika dini ya sawa sawa, baadaye patahakikika hata kwenye mambo ya ndoa. Ile hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anaambiwa mume fadhfar bi dhati dini, chagua mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo itakuwa mtu anaoa mwanamke mwenye dini. Haya yanayotokea wanawake hao kufanya mambo ya hovu, sababu wengi wanakuwa na ahidi dini, yaani mtu kwa vile amekuja kutumbiwa na mume wa sunna, na yeye ndio anaitaka swala, akisema hakuna shida nitaswali, hijabu anasema hakuna shida nitavaa, kusoma hakuna shida nitasoma, sababu haya mambo sio mambo ya dini bwana, kwani nishindwe kufanya. Lakini anapofika katika ndoa na ukaa siku nyingi, tayari anarudia yale yale ya zamani. Akiudhiwa kidogo mambo yote ya dini anayaacha. Sisi hatutaki watu wa sampuli hii, hatutaki wanawake wa sura. Sisi tunazungumzia watu wenye dini, ni watu ambao wanalazimiana dini kila wakati sawa sawa, katika hali ya furaha au hali ya huzuni. Sasa haya tusipoyatengeneza mapema, mtihani wetu unakuwa mzito, kama leo wewe kina dada walivyo wamewaahidi wanaume dini, wamefika katika maisha ya ndoa hawana dini, na ndio maana wanafanya mambo ya ushirikina, wanafanya mambo ya limbwata, wanakuwa ni watu wa hovyo, muda mwingine wanafanya mpaka mambo yasiyofaa, mambo machafu, kwa sababu ya kutokuwa na dini. Jilazimishe dad, maisha yako yawe ni maisha ya sunna kiuhalisia, kwa ajili ya usalama wa maisha yako marefu. Mwisho kabisa, dada zanguni, msiwe fitna kwa wanaume, ijapokuwa tayari mmeshakuwa fitna, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma taraktu baadi fitnatan adarra ala rijal min an-nisa, sijaacha baada yangu mimi fitna ya kuwadhuru zaidi wanaume kuliko wanawake. Bali katika vitu ambavyo wanaume vinawapendeza sana ni wanawake. Allah katika Qur'an anasema zujina linnas huku shahawat, jambo la kwanza akasema mimi ni nisa, wapambiwa watu ha kupenda starehe, jambo la kwanza kabisa Allah kataja wanawake. Msiwe fitna. Msiwe fitna kwa sura zipi? Msiwe fitna kuwafanya wanaume waingie katika machafu. Yaani msijiweke mazingira ya kutamaniwa na wanaume. Wewe ni kijabu za kisheria ambazo zimetimiza masharti yake. Mnapokuwa mnatembea, tembeeni vile ambavyo sheria imetaka mtembee, lakini vile vile msitoke nyumbani bila ya dharura, habari za kujitembeza tembeza bila sababu za msingi, acheni. Kwa hivyo baada ya kina dada kujitembeza kwa wao imekuwa ni kama ni fashion kwao, mnawafitinisha wanaume. Lakini vile vile usieni wenzenu katika swala hili, bali mnapokuwa mnatumia simu na mfano wake, msiwe fitna kwa wanaume. Hii kwenye ishu ya kuingia kwenye uchafu wa zinaa na mfano wake, sababu zina ni uchafu. Lakini kwa maisha haya jinsi yalivyo na wanawake walivyo, subhanallah, wamekuwa ni fitna kubwa ya kuingiza wanaume katika hili. Lakini vile vile msiwe fitna ya kuwafanya waume zenu wakashindwa kutekeleza mambo ya wajibu juu yao. Yaani kuna baadhi ya wanawake wamekuwa ni fitna kwa waume zao na kuwafanya wasifanye mambo ya wajibu. Mfano swala la mume yeye kufanya uadilifu wa wake zake, hili ni swala la lazima. Wewe usije ukafanya mambo ya kumfitinisha mumeo akaacha kufanya uadilifu. Kwa hata kama utaona kwamba bwana wewe anakupenda, anakupendelea wewe, kwenda moyo wake uko zaidi kwa kuwewe, mpaka yale mambo ambayo inabidi afanye uadilifu hafanyi kwa ajili yako wewe, hii ujue kwamba unamsababishia fitna mumeo, na unatengeneza mazingira ya kuadhibiwa mumeo pasi na sababu ya msingi. Lakini vile vile msiwe fitna kwa waume zenu na wazazi wako. Kuna baadhi ya wanawake wamekuwa ni tatizo baina ya waume zao na wazazi wao. Bali wengine wanazuia swala la hawa waume zao kuhudumia wazazi wao, wakati huo ninyi mnakuwa ni fitna. Wakati swala la mume kumhudumia mzazi wake ni jambo la wajibu, wako baadhi ya kina dada wamekuwa ni tatizo katika hili. Msiwe hivyo. Ikiwa sio fitna kwa wanaume kuacha mambo ya wajibu, kwa wale ambao wana pesa kwenda haji, wao wanasema bwana, sasa ukienda tutafanyaje, tutakula nini, si utafilisika, ile biashara yako si itapungua, wakati wa zaka wao ukawa kikwazo. Ikiwa hivyo itakuwa sasa ni fitna kwa mumeo. Lakini vile vile usiwe fitna katika mambo ya kheri. kuna baadhi ya kina dada au mizao na vitendo kufanya mambo ya kheri huwa wanaongea maneno mabaya. Kwa hiyo jitahidi, kwa sababu tayari wanaume washafitinika na nini, yani hakuna namna, wanaume washafitinika, lakini sasa yanayowezekana kuzuilika yazuilike, msitie waume zenu matatizoni, wallahi itakuwa ni mushkila. Na mwisho kabisa, na kuhusieni kushikamana na madhhab kadhalika na manhaji wao waliotangulia, mtu aweze kuwa salama isipokuwa adhabu kuwa katika manhaji sahihi, manhaji ya maswahaba, manhaji ya at-tabi'in na tabi'in tabi'in. Na haya yote huwezi kuelewa vizuri isipokuwa utakavyoamua kusoma katika hali ya usahihi. Mimi nisirefushe zaidi hapa, haya ndio yazungumza ni mengi mno, na zilikuwa na saha zangu kwenu kubwa zaidi, yale ya sawasawa yafanywe kadi, na yale ambayo tumekosea basi Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe. Tusikiliza wenyewe wenyeji, kama kutakuwa na maswali ya kuandikwa basi wao ndio watakaye kuwa wameamua namna ya kufanya. Wafaqakunna Allah wajazakunna khairan.